ya watoto wenye furaha. Jina la Bwana nalihimidiwe, tangu leo na milele yote. Jina la Bwana nalihimidiwe, tangu leo na milele yote. Mama, ochete pamoja nasi, maana milele utatawala. Sikia hivi. Jordan in the team.